Yani peygamberine saygısızlık o zaman böyle. Size küçümüş anlamına geliyor böyle. Unuttuk ama. Tekbir aldık, el bağladık. El bağladık. İlk işimiz okumak Sübhaneke'yi. Unuttuk. Buna bir şey gerekmiyor. Bu sünnettir bu böyle. Evinizi çekmek, evinizi billahi çekmek, nasıl sünnet bunu da böyle. Unuttuk bunu da böyle. Yine bir şey gelmiyor böyle. Besmele gelince, besmele farklı. Hanefi'de sünnettir besmele de. Yine bir şey gelmiyor böyle. Ama Şafii'de farz besmele muhtemelen. Bak Şafii farz muhtemelen. Yani Şafii mezhebine göre besmele-i şerif Fatiha'nın bir ayeti kerimedir böyle. Bunu okuması farz Şafii mezhebine de onların namazını almaz olmalı. Demek ki Hanefi olan bir kişi tekbir aldık, eli bağladık, unuttuk Sübhaneke okumayı, evci unuttuk veya besmeyi unuttuk bu şekilde, elhamı başladık, olur mu? Olur mu tabii size böyle. Olur böyle. Elhamdülillah okumak Fatiha. Nedir bu? Vacip Hanefi'de muhtemelenler. Yine mesela farzdır. Hanefi'de vacip okum böyle. Vacip Fatiha okumak böyle. Bir de önce Fatiha okumak, sonra zaman okumak. Bu da vacip. Yani Fatiha okumak vacip. Bir de önce Fatiha'yı, sonra zamsı okumak o da vacip. Demişim böyle. Okuduk Sübhaneke'yi, elden çektik, unuttuk elham okumayı, okuduk mesela Zamm-ı Sûre. Metnini okuduk, elham tekrar okuduk mesela böyle, okuduk onlara böylece. Aklımıza geldi. Tekrar okuduk elhamı. Ne oldu şimdi? Vacip burada tehirti erteledik muhtemelen. Önce elham okuması vacipti. Vacipti. Birinci zammıslı okuduk. Okuduk, sonra aklımıza geldi. Tekrar okuduk elhamı ama ertelendi burada muhtemelen. Ne gerekiyor burada? Sonunda sevişe giriyor. Namaz bozulmaz muhtemelen bak. Yani namazın fazla var. Ne şart muhtemelen böyle bak. Demek ki Fatiha okumak vaciptir. Önce Fatiha, Zamm-ı okumak, o da vacip muhtemelen. Şimdi Fatiha okuduk elhamdülillah. Unuttuk Zamm-ı Sûre'yi. Rüküye gittik. Geri dönülmez muhtemelen. Rükü farz çünkü böyle. Geri dönülmez. Bu vacip olduğu için farz olmadığı için olur böyle. Sonra sevgi bana yeterli muhtemelen bu şekilde buna böyle. Bu sevgiden meselesi muhtemelenler çok böyle uzun bir mesele yani böyle. Uzun mesele böyle. Mesela kişi namazdayken daldı, ayrı kaç rekattayım? İki mi, üç mü? Ne yapacak bunu böyle? Ne yapacak? Eğer ilk defa başına geliyorsa namazı bırakır, selamı çıkar namazdan, tekrar bunu kılar. İlk başına geliyorsa böyle. Veyahut da çok seyrek böyle, yıllarda bir başına geliyorsa namazından çıkar, selamları çıkar, ya der böyle. Arusuna başı geliyor ama namazdayken acaba iki mi, üç mü, üç mü, dört mü? Daha çok muhteremler. Şimdi buna diyor zanlı galip diyor. Zanlı galip. Zan tahmin. Kesin değil ama. Galip, üstün bir zan. Üstün bir zan böyle. Hemen kısa düşün. Eğer çok düşünürse sevişe gerekir gene burada. Ne yapar? Hemen çabuk bir düşündü ki böyle. Bunun üç olması buna karar verdi böyle. Şunu okudum ben, bunu okudum mesela karar verdi. Onunla amel ederim derimler. Zan-ı galip olmadı. Yani iki zan eşit kaldı derimler. Yani üç dört olabiliyor. Zan-ı galip birinde karar verdi. Zan-ı galip bu ne diyor böyle? Galip karar veremedi. İki zan eşit geldi. Üç de olabilir, dört de olabilir. Ne yapacak bu sefer? Az olan ihtimal alacak. Az olanınla böyle. Az üç. Bunda değil bu terefti bu şekilde. Üçlü de ne yapacak bu şekilde? Bunu kabul edecek. Ama ne yapacak? Üçlü rekattan kalkarken oturacak ama muhteremler. Dört olabilir ya. O da başını vermeli. O zaman bu. Yani üç de şey yaptı ama dört olabilir bu. Tam kesin değil bunun buraya. Eşit bu karışır böyle.

mesela aya uçmuş, aya kalkamıyor, beli ağrıyor, zorlanıyor, oturuyor da yapabileceğim bunu da böyle. Aya kalkarsa Hanefi'ye göre müsab daha sıhhat yapıyor böyle. Aya kalkar, kilo döner, niyet eder, niyetsiz o muhtemelen. Niyet ettim, tam secdesine, tilavet secdesine, tilavet secdesine böyle. Bu kadar böyle. Onunla ne yapar? Tekbir alır, gider secdeye muhtemelen. Bu tek secde bu böyle. Tek secde. Sübhanallah bir arada, karşıda derse böyle, bir sekre diyebilir böyle. Kalkar, Rabb-ı Melike'nin Masir. Bunu oku kalktığında böyle. Buna selam yok. Otur olsun tabii böyle. Hanefi'ye göre demek bu şekilde. Eğer zorlanmasa, ayağa kalkar, kıbleye döner, niyet eder, tekbir alır, secdeye gider. Tek bir secde bu. Bir secde böyle. İçine sonra bir arda okudu böyle. Sonra tekbir ayağa kalkar, Rufan-ı Kapı'nın Veliyekan'a Masir bunu okur, kalktığından sonra böyle. Buna selamı yok bulunmuş. O kadar böyle. Gelelim Şafii mezhebine muhteremler. Şafii'de tabi kaynaklara biraz farklı oluyor. Hadis'e dayanıyor ama böyle. Belki uygulama farklı peygamber zamanında olmuş da buna tabi bu şekilde. Şafii'de ayağa kalkmak gerek kalkmıyor. Gerek kalmıyor. Oturarak böyle. Tekbir böyle. Secdeye gider. Secdeden kalkar. Selam verir ona muhteremler. Ona selam var. Okula bir şey ama selam verir muhteremler. Şafii bu kadar böylece. İnşallah muhteremler artık aklımda kaldığı kadar yani mümkünse tekrar dinleyin bunu inşallah internetten muhteremler. Belki aklı kalmaz buna bir kere tek bu hüküm meseleleri. Yani anlattığım bu konuda secde ilgili yani belki de %1 anlatamadım muhteremler. Çok geniş kaptanım bu şekilde. Konutabildim bu kadar inşallah. Ana hatları bunlar bu şekilde vereceğim. Yani ne gerekiyor? Namazın farzı, vacibi şart mı? Lihatan-ı Fatiha.